som har gått en evighet. Jag har vandrat ensam i natten, där vi gick och höll hårt i varann. I mina tankar finns orden jag aldrig minns. Du tände elden och jag brann. Ska du förlåta, älskar du mig?